نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله رب العزة بنزبان دي مقصود او مطلوب آخرت تے او دنیا مقصد ندے دنیا سو مطلبی شے ندے مطلبی شے آخرت تے مطلبی شے دا اللہ دین دے چاہوی تعلق و رابطہ دا اللہ دا ذات سری او دنیا عارضی شی دی دید دی زند پارے او قسم آلہ پیدا کری دا چدی سر اب انسان دا دین دا کار پاسان سر کئی او کمال تب رسی در دین دا پارے او ذریعوان او ذریعہ و وسیلہ چی او مقصود نئی اگر بان خلق خپل کارو کی خدمت پیو کی خپل اجت پورا کی اب یہ چرتے او طرف تاو غرضی کائنات چی سمر دی کاسمان ندی او کزمکی دی دا مقصود ندی ذکر قرآنم پا دی گوا و حدیث کی مراغلی چی قیامت کی با تازمکی و اسماننا اللہ انواری او یو طرف تبی اغورزی سو کوئی جہنم کی دا دیو جن چه دی عبادت شوه دی دزمکی و دا اسمان و دنور و سپوگمه دا دا خلق و خدایان و معبودان دا خوب اغیل سزاور کئی اغیب زلیل کئی پا قیامت کئی اور رسوا کئی بے چې دا ستاسو خدایان د جهنم کې پرځي تاسو سره څنګه تاسو جهنم کې انداسیم خدایانم جهنم کې دي دا وسې چې کوم سي زونه دي نا وټول الله جهنم تازي و جنور دي چې دې مشرکان له په زور ورکی سره د عذابونو نه زه قسم چې په عذاب سره زور رسی دي تا دا وسې په دې رسوایې سره هم رسی ذالک لهم خزی فی الدنیا چکم خلق لا دنیا کی سزا ورکول شوا دوازی گناہون پوج باندی اللہ رب العزت اغی تا رسوائی ہوئی چدا خودید پار رسوائی شو پا جوند دنیا کی طول خلق تا رسوائی شو او ملامت شو او ذلیل شو آخرت کی بول عذابی مدام پا عذابونو کشمار دیں دایت سورت انبیاء دغا مطلبو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اے مشرکانو تاسوم او تاسو چې د چا عبادت کوئ دا ټول جهنم خشاک دی تاسو هم د جهنم خشاکه تاسو چې د چا عبادت کړئ هغه هم د جهنم خشاک کغه انسانان دی او کغه جنات دی او کغه نور کائنات دی زموږ آسمان دی یا تاسو په کې زند سروم راغلی وو وجه د سه عبادت شوه نو الله وی هغه په قیامت کې په جهنم کې خشاک وای نری تاسو ګنا نو خدای الله رب العزت دې مشرکان د تذلیل لپاره دا سکی چې خپل خدایان ته وسګوره او ستنه مدد غواړي کنه د مشرکانو په دې معبودانو کې یو معبود اکبر هغه ابلیس وکړ ته د ډېر عبادت شو نو دیو جنا د مشرکان چوګر دې استلی شي کنه نو دله وراشي چیرته موږ ګمرا کړیو تامنگا لکڑیو تباکڑیو اسنن زمنگارو تپوسنکے وقال الشیطانو لما قضی الامرو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم طول مشرکان و کافران با شیطان تراجم شیطان لارو کنا دو خبر ایمان لیو بس چو اس منگل سکول شیطان اوی چلم تاسو سره وعده کړی وانه ډېر رښتینی وعده چې خلکو زما بندګي کوي زما عبادت کوي پما باندې یقینو کې پما باندې ایمان راولې زبوم جنت ته وزم نعمتونه بدل درکم او ډېر به خوشاله شي پاوي او ډېر رښتینی وعده وا چاچ د الله خبره منلې ده غریب نن پډېرو خوشاله پډېرو مزو کې وای تک وعده د الله رښتیا شو اوسه او ما هم تاسو سره وعده کړی و په دروغ و زنن داغه خلاف کوم ها دوره چې زه ګناګار نه یم کتا سوې چې ګنده تام سره بد کړی دیو دا تار سکڑی دی او تام جہنم تراوستو تام اغوینا وما کان لی علیکم من سلطان زما او پتا سبان دی سزور نو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما دل دعوت تر کچی تاکارم فخ دی تاسوی چی دیر مزیدار دیر اعلی تاسو قبول دیو فلا تلومونی ولومو انفسکم مامو ملامتا کوئیں فل زانون ملامتا کوئیں تاسو لالا عقل و فکر و سترگی و گنا درکڑیو کنا داغین امکار ناغستو ما بزرات لے ویدہ خبری چی دی سر کئی شیطان نغا پور کی اسو کوئی دور پسندک کی بھئی بکسا بھئی والا جوڑ کری داولی دکا چی دے عبادت شو کنا نو چاہ عبادت چی شوی دے پداش طریقہ باندے چاگا ما ننده کلی پولی بازو خوما نکلی وکن نیکان خلقو یا انبیاء کرام اگی خلقو طویلیو پخپل جون کی چگوری دا اللہ عبادت کوئیں بغیر دا اللہ نا تبل سوک لائق نشتا و دا آغو چیغی خوشحالو چی زمونگ عبادت دیوشی زمونگ تعظیم دیوشی مونگ تا دی خلق سجدیو کی ناغب دا جہنم خشا کی خوا مطلب داو چی دا سچی وینی کنا پا دنیا کی دا مقصود ندی دا دا انسان سمطلبی شئی ندی دا خوا صلاح انسان دا تو دے حکمت تپار ورکڑی چی دے دا آخرت تپاری و عبرت یو نصیت جوڑ کڑیو چو این لکم پی لنعام الى عبران نیواز ساروینا چی باغی کے عبرت تے دنیا آری او شی چی دے آغی کے عبرت تے آغی تبا گوری او دا آغی نبازان لسو فیدہ حاصل ایکن په نظر د عبرت سره به تا ګوري. هغه د عبرت خبره په دې دنیا کې دا چله رب العزت وای چې انسان په دنیا یې ژوند تا وګوره چې کله دې دنیا کې استا په دې زندګۍ کې تو تغیر و تبدل راشی تغیر پار انتظام نہ کہے کو صحت دے خراب شی نو دوائی کے علاج کے ڈاکٹر لذی دغا سے کو بدن دے خراب شی بدرنگ شی نو صفائی ہے کہ غسل کے اوبے استعمال ہے صابن استعمال ہے دغه سې کپڑا دې خراب شي دغه لپاره الله دا تنظیم کړی دی په بو سره پاکيږي په دې دغه سې کو دنیا کتابان دي اقتصادي حالت ګډوډ شي قربت راشي فقر راشي دغه لپاره علاج کې کنا مزدوري کې نوکری کې څومره چې اسباب دي رزق هغه لټای کنه ها یعنی د هر نقصان لپاره الله جبیره او علاج پیدا کړی دی دنیایي سيزونو کې ګورم دنیایي سيزونو کې ها اجي دا ټول اسباب دي الله وی دا خو سم مطلبې سيزونه نه دي او ما استاد هر تکلیف او مصیبت ته پار اسباب پیدا کړی دي چې د دې استعمال وکړي دا نقصان به ختم شي یا تکلیف به ختم شي یا بوج به لري شي د زړه د ویلو کنه وتحملوا اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس والخيل والبغال والحمير کذا اسنديو کذا خرديو کذا قچردي دیکھ دے انسان دا پارا سفیدہ دا دا دا چڑیر دران دران بوجونا و پیٹی اوڑی اگر زیونو تا چتاسوی نشے چلو لے نشے اوڑے الا بشق الانفس مگر جزان نا پیر خراب کہے نالب ہے وہ سے ناللہ رب العزت دا پیدا کری دا سباب دی لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم دا مستاسو پذرنو کیو بوجی بوجی کنا چیر دا وکم سنگولی شیدا بر اللہ والا دا غید پارا اسباب پیدا کری دی اگر بوج لری شید درنا دا غید علاجو شید انسان مطلب حاصل شی دی بیا خوش آلی او خلق تومو ایخا چیر باسا را خوڑیر غمو څنګل وکی او خلق ولې تسلی ورکی چې مړه پارام کې نه غم مکوا او ارشد الله اسباب پیدا کړی ا دې څه ده پارا دا اصل کې دی انسان ته تعلیم دی چې اصل شیخ استاد دین دی اصل شیخ استاد ایمان دی اصل شیخ استاد عمل دی نو دا زتا تا تعلیم در کوما ولی دا دنیا کار مطلبی نده ولی کجور نشو نو نشو دا غصی دی پاتشی اسمت سو نقصان نشتا دی فاصل کار دا آخرت تی نو دا می تا تا تعلیم در کوم چسنگ دا دی دنیا دا کار دا جوڑولو دا پارا دا مقصد حاصلولو دا پارا دا خپل زلنا دا بوج لری کولو دا پارا د خپل حاجت پر کول د پاره الله وسایل پیدا کړی دي اسباب پیدا کړی دي انسان پاغي باندې زندگی تیری الله رب العزت وی د دین د پاره سنشتا هغه څه دی فکر نه کړي چې ستا په دې ژوند کې ستا ته ديني نقصان ورسی هغه وسایل دی هغه وساس باوی دا وی خدا غا اسباب ندی د دنیا اسباب چې خره دی او غوان دی او قچر دی او سن دی او خان دی په دې خنډ کیږي دا وی خدا غا اسباب ندی چې علاج کې او دوايي او خره او ډوډۍ او خره او لوګل ریشي تندل ریشي دا خون دا وی خدا غا اسباب ندی چې زما کواله وا سنبالي کا حل پکيو کا دانې پکيو اچواو نو فصل بوشی اخو دنیا اسباب دنیا دا پارا خلق لگا استعمالی دا دین دا پارا و دا عمل دا پارا و دا ایمان دا پارا خو جدا اسباب دی چکل استا پا دینی ترتیب کے او پا دینی ڈانچا کے سفر اقرا آگئے تا یاد ساتا نو پا دی باندے دیر فکر من شا پا دی باندے دیر غم جن شا چې الله دا پس چل کی د دې لپاره وسکوما چې دا نقصان لري شي دا عیب لري شي دا د دې علاج وسی الله رب العزت وی چې یو شی بس څومره آسان کړی دا دنیا د کار لپاره هډیر اسباب او د شمار نه بارو خود دین ذکار دا پا رہی او سباب دے بس شیر دے کہ اللہ ترغیب ذکر کئی خوا داوی دا پا رہا ترغیب ذکر کئی او جی اکم حلقو ناغو نشو داوی نیکاروان نغستو نل عرب العزت داغی نکی لکی چیر اخدیر بدو مکرم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوكم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ذي منافقان ودير بدوكل زان سر ادير ظلموك وزياتيوك ذيني نقصان تنراغي انو علاجي انك غورت الله علاج را لي گليو دير آسان چپا غي باندي نه د دينه پیسې لګي دي نه په واخ لګي دي نه په بدن ستړي کې دي ایسنو ادي ها علاج نو کو الله وي ظلم یو کو جرم یو کو نو کدا سي کړې وي چې تا تراغلې او په خپل ځان الله نه بخنه غوښتې وي او تا ته ویلې وي چې پیغمبران زموږ لپاره د الله نه سوال وکړ چې زموږ دا نقصان ختم شي زمون دا دینی چڑیر لوی ظلم را نشوی نو لوجد اللہ غفور الرحیم سمرا سان کار بس چکل دی بخنا غختے ویم او صرف پجباوان دیوی لوی چی استغفر اللہ نو اللہ و تاغار سماب کلیو دینی نقصان بختم شویو علاج بشویو اللہ و پخپل ملحم و پٹے لگولیو دا زور آسان شویو تمام انبیاء کرام چې خپل امتونو اصلاح کړي او غي تداوت ورکړي او تبلیغ کړي نو خدغه ورته وی کنا چې کله تاسو نه په دین کې څه نقصان وشو څه غلطي وشو د الله نه فرمان وشو د الله سرکشي وشو هرڅه جوړ شو نوح علیہ السلام اول پیغمبر دخوا او غاق پل قوم تاوم دقوی چی فاستغفر اللہ لذنوبیم چی قوما بخن اوغواری غاق پل گناہون دپارا سم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا یا اللہ ما خوات اعلانو مکو دا دی مسلی یا اللہ ما خوات سر جرگیو مکلی پا دیبان دی فقلتو استغفرو ربکم انہو کان غفارا کارمی وطا ہوئی چکور علاج بل نشتا بخنو غوانے دخپل ربنا کار سمر گناو نام کلی چید ازمک آسمان کن را دی حدیث کی را دی دمر دیرم کلی خو علاج دمرا آسان دی که حل لعقال لکه اوخلا چه گوڑا پران دی نو ایماو تاوی چه علاجو که نقصان لری که دا خود دین کار دی گواره که دا نقصان ام لری نکو نو دا دی بل علاج نشتا گواره خواه بس تاسو گواره چه اللہ بخن را تاوکی معافی را تاوکی پو نشو او تا سره معذره چې بیا به داسې کار نه کوم نو انو کان غفارن الله بخون کې دې کنا الله غافرم دې نو غفورم دې نو غفار تاسو هغه رښتیا ښه او بیا په استغفار کې څومره سمارات خولي دي یله کته شلاج نه دې غره د دنیا دوائی او سچو کې خوتش علاج بوشیم بیاوشی آنا نشدا علاج کم دیر او لا رب العزت توی چی ده دین علاج آدم را برکتی دیم چی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بدر باندی ده دنیا فراخی راولیم رزق بدل عام کی او زیاد کیم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مالونا بدل زیاد کی زامن بدل دیر کی درد استغفار کو جوان بس تو دینی نقصان دقا علاج دے یو چې استغفار وایې ښا الله نه بخنه غواړه الله رب العزت چرته د پخوانو مؤمنانو نیکانو صالحانو صفت کوي مونږ ته نوم دقوي هم دغه راته بیانې چې دا داسې خلق وکړنو او دې داسې اعمال کړی دی الله وی چې زه ته ناراض شوم نه پاغه اعمالو کې دا یادي چې والمستغفرین بالاسحار دا خلق دې چې دی با د قبلې ذو په وخت کې سوال کوم د قبلې ذو په وخت کې ودا الله نه معافي وغوښتم چې هغه سحر وخت دی سحر پښمنی ته وی غره د چا دا وخت نه دغه وختونو کې چې سوال قبليږي ځکه قبليږي چې الله رب العزت په خپل اوازونه کوي چې خلکو د دنیا یذ زمکه خلکو زه ډیر نږدې راغلی ما دې اسمان ته نږدې راغلی مشته څوک چې زمانه سوال کوي چې قبول وکم شته څوک چې زمانه بخنو غواړي چې بخنو ته وکم هل من سائلن هل من مستغفرن دا قبلې ذو وخت دی کنه ها دا غیزا صفت مونږ ته کوي ها چې دې خلقو د خپل نقصان او د خپل کمزوري علاج کړو پس سره په استغفار سره چول مستغفرین بالاسحار دا علاج دی بس خو انسان دومره په دې دنیا کې منهمک دی او دومره مستغرق دی چې دلته د دنیا د علاج چل ورزي پوره معلومات دی وته ها پلاني ځای کې ډاکټر دی پلاني ځای کې ډاکټر دی پلاني ځای کې حکیم دی پلاني تا او تډیر معلوم دی د دې دنیا د مرمت لپاره خدای آخرت لپاره دی بالکل اورو سنا خبر نه دی نو ها او دیو جن چې کوم خلق سره احساس شتا بازی کنا سنه سزا خدای نه یره پذل کی کنا ادا غنه چرته دا سه نقصان شي ګناه شي جرم شي ناغله چې چل نور دینو بیا هم خدای ته پوسونه کوي چیرې دا کار وشو چې دې وسه چل کوما او دا غلطی رانا اوشوان کنا قرآن رانا پریوتا چه دی بس چل کوما دل اوز چل نور دی خواه دل اوز دیتا خیال دکا دی بخانو مولانو استاد شاگر دی کنا دی بخانو مولانو او دا غی خپارا خبر اکی دا خبر وخوا چه دورا ورکاو دا سکارو کاو الوا پخا کاو دیک پوخ کاو دا یو ګډه سره غارلو نو زه اوس په دې چکر کې دي چرمانه دا نقصان او دا ګناه او شندې لپاره بس په خول غړ دې لپاره بس صدقه وکاري او وکړې نه دي چې نه استغفار د هر څه علاج دی بس کستان هر قسم ګناه او شو کله خلی نه دې ځه خبره او خطا چې غړې راځي ګناه او څګړې خلق یې غي لاسو غندو نخري چې په امت کې بینې ما وې ته وی کله چې اوس بینې کله وی زو يهودي و کما دا کار کړی کله وی زو هندوی و کما دا کار کړی ابي ارستو په ایمان شي چې دا خبره خو ما جوړ سيو نکړه کنه اپ دې وځو ګناګاري ما چې دې وس چل کوما نو استغفار د زړه نه الله ته توبه او باسا استغفر الله وایا او هغه توبه او باسا چې توبه تن نصوحا چې خالصه توبه یې خالصه توبه وایي چې بیا په عمر کې دا ګناه نه کوي دا کار نه کوي بلکې ډیر احتیاط او ډیر پال د وجنا بیا غزای ته نه دی چې دا غزای کې زمانه دا ګناه شيو هرکه دا غزای ته نه زم غوري ښا دا غزای نه ځان ساتي دا خلق او مرګرو نه ځان ساتي چې ازي په مرګرتیا کې زمانه دا کار شيو بس دا خلق سره مم پرې هو دا نو دې ته خالصه توبه وي توبه النصوحا نصوحانه په خامولانو سره جوړ کړو دا یو سره او دا چلو کو چلو کې هوته دې ورو کوم خبر نو دا علاج دې بس چې په ایمان شي په خپل کار باندې نو زغم الله په توبه کې قبلي که په خلې دې سونه وي ادمره مطلب دا دې پیمانو شی پدلو کی چیکارنو که خوز دیر خپای ما پیشتیر نا اللہ وی دا خپیمان تیا دیم توبه دا بس خوچی خپیمان شوی خدی بان دیر خلق دیگی خو نخپیمان کی اگر یمون لے خوز خون را که مزا سی مکو دا یو سان علاجو چی قرآن کریم بار بار وی بار چه خلقو زمانه بخنو غواره انبیاءو توی فصبر لحکم ربکا فصبر لحکم ربکا واستغفر انبیاءو تلقین که اللہ رب العزت چې د الله نه بخنه غواړه صبر کوا استغفار کوا تسبیح وایا دی او اخیری صورت کې وی اج اخیری صورت 114 سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرهم فدي قرآن ختم کړی دی بس دین رستو بیا بل صورت نه نازل شوی نه بل څه فدي ختم کړی پیغمبر ته وی جو استغفر بس بل علاج نشتا د دینی نقصان د دینی غلطه د دینی خطایې د ګناه او د جرم بس دغه دې چې استغفر الله یا الله معفرات اوخه نو بد دا پوره خبره چې د انسان دور هرڅه یاد کړی دي څومره خبرې زده کړی څومره کیسې زده کړی دي نو د خدای بنده دغه فایده نظر کوي استغفار یاد ساته چې معمولی غوندې ټکارو وای نو وای چې استغفر الله نو الله وا ته معافي وکي پیغمبران نه ګنا نه کیدو خاص چې یو دنیایي نقصان یا سب الزام د خلقو به تور رسیدو نظر به وي چې ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهَ كَتَبَخَنَا وَنَكِ نمون قطبہ و برباد موسیٰ علیہ السلام ای رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ای ربا زیادہ امیو کو پخپل زان باندی نما تبخنا وکی فاغفر اللہ دا اللہ پیسو دی دا اگر پیسو بس مافی او غستا یا بنده تا تا گوری چه تخو دور سوائی کنا مالا خوبانا جوڑا که کنا نو دغا سیزه خو نشم بخلی دا سیزه نشم بخلی سر لیوانی خو نی دا خو لیوانی پاک دی بس چه سمرا دنیا کې دغا جوان دی چه گردی هوا پی لگی دغا هوا پا لیبیاس نشتا دی کنا نو ته خو عقل مند او خيار دنیا په کار کې تجربه کارې نو ما ته خو دوره سجور کا کنه وای چې استغفر الله نو بس زبا تبافیو کما بخنو کما کنه مداغه څه پنشي کې دي ته دنیا د کار د پاره دوم رمن دی وې ځان کړي یو نه او بل نه معلومات کې ایک نمبر او دو نمبر او دا پکې ګوري نو الله وی د دین د پاره دوم رس نشته دي ډیر آسانه ده مطلب سو چې دا دنیا الله رب العزت د آخرت لپاره یو عبرت پیدا کړې دي ولی ته دنیا په کار هوته پويږي چې معمولی غونټه کچ پکې راغې نو علاج یې کوي زریه مصری تاوړي زریه خدلاري کوسی مصری نه غوړې ښا موږ دا جرنیټ سیب چې دین دا داري کوسی مصری خراب الکه صحیح سړی ته هو نو دنیا په کار کې حضور فکرمن دي زورا نو دین په کار کې نه چې اصل مقصد دغه دی دنیا نه دا اصل مقصد دین دی دی کی فکر کوا دا دی علاج کوا او علاج دی رسان دی چی استغفار وایا بخنو غوانا خیر دی چی وست دکی گی ندورکاتا نفلو کا او نو دیر اعلا باشی دیر اعلا نو آیات کی دامت لبو چی اللہ رب العزت وی چی یو خو ایک نمبر مومنان دی نو آفاو دی چی داغینا گناہ نیشوی کنا از ویم نمبر اغد اذا فعلو فاحشتن کل جدا سی گناہو کی چاگا بے حیائی بی وڑو کی گناہ او ظلم ون فظام یا ظلمی کو بخپلو زن نبان دی غٹ گناہو کی گناہو نداز وقت اسم دی فستغفرو لی ذنوبیم نفورا بخنو غارد اللہ نام چې الله معافرات او کې معافرات او کې بخنو کې باندې ما په انشو ما او دا به کې شرط دی پدې پويږي چې مې يغفر الذنوب الا الله بل څوک دی الله نه معافي زکه غواړي چې هغه بخنه کولی شي بل څوک نه دا د بل چا کار نه دی عقیده خدایي کنه ښا چبا خون کے اللہ دے فلم یسروا علی ما فعلوا خدا پاکی شرط دے چ بیا بیا نہ کئی بیا بیا نہ کئی چ وسی کیگی کنا ہاں ک بیا تے نوشی نوم پ غلطی تے نوشی پ خطائے تے نوشی نغی تے اصرار نوئی اوی تا میں شوال نوئی خدا چ قصدن آمدنی کئی گناہ کئی اوی توبہ بہو باسم کنا گناہ دا ہو اصرار شو اللہ وی دا علاج دے دا استغفار دمرا قیمتی شے دے انسان دا پارا مسلمان دا پارا چی گورا دے شیطان پا بل سباندے نشی کم دورے کولے نیشی راور دولے صرف پا دے استغفار بے راور دے شیطان دے تن دے ٹینکا اکا دیر پالوان دے دیر دور آور دے پا استغفار تن دے ٹینکا ذکو ہدایت چې نازل شي کنه نو چې په اورد باندې شیطان کمی چغي والی دی او کمی رولی والی دی او کمی خوري او سر باندې نوست دی او کم او هو هو نو ځکه خپل ټول عمل او ترجمه شو چې سیو هم ته وای کنه چل شوی نو هو ته وای چې زه ته باشو مزکا چې زه ټول اورد په یو باندې خواري وکم اگر دادی چی گناہونا پیو کم قسمہ قسم آور اچھے ما خامشی نو دفی کر راشی نو داوی چی استغفر اللہ چی اللہ بخنا غارم ستانا چنن میں سکڑی دی تاگی ٹولو مخنا غارم نو اللہ و تمافیو کی نو دماغ خواری بس چی نو دبس چل کو ما مالا خو نور ما تا خو بلس لار ندا معلوم کنا ناغ اخپل عمل گورا کل کلوی شاگرد دا استاد نوچتی کنا دا صحیح خبر دا شاگردان ہوتا ہوئی چیسا لیا دا مونگنا تپوس کوا دا چل خو مونگ لرازی د دې علاج مونږ سره دی په مونږ باندې تداسي گناہ خیو چی اغباتا گناہ نوی اغباتا ثواب وی چی دا خودیر دبردست کار دا خودیر اجر و ثواب دے دیکی خودیر لوی برکت تے دیکی خودیر لوی خیر دے ایب گناہ ناغی تنویہ توبہ و باسی کنخا کدا طول دنیا و تراجمہ شیورتوی چی توبہ و باسا بخنو گوانا گناہ دیوکو اگر وہ ایسو دیکھ دورا دورا ثواب دے اگر تو بہت باسی بیا نو شیطان خوشحالش خوا دیر خوشحالش اچھا اگر خوشحالش شوئے دن بیا ندر خوا پشوئے ولی زکا سمر خلق دا سیسو دا چلے ہوتا اوخوکن خوا چ عملونه کوي مالونه لګي ځانونه کړي وختونه قیمتي ضایع کوي او کارونه کوي زګونه چې دا عرس دی عرس شریف وسره وي چې شریف شنو خلاص شو کنه بیا په څه پات مانځ ته خو چرته شریف نه دی ویلې ښا جمعه ته خو چرته شریف نه دی ویلې ښا درځي شیطانانو کار دی ادیو جنا تا شیطان اڈی دی دازے پدے چی کینو لی دی کنا دا غی خلق تا دا تعلیمات کئی چی عرص شریف کی دمرا ثواب دے میلاد شریف کی دمرا ثواب دے او درگاہ کی دمرا ثواب دے ای بزرگان دانمونا او ہر سس دا بزرگ او پیر چی کم دے ناستی کنا دا غاغا زیم شریف دے داغا اولادم شریف دي داغا سامان لوخی لرگیم شریف دي کنا دیو جنا موریدانوی کنا چار سب اینم بیغست علکا دا کوزا شریف راوالا علکا دا بالخ شریف راوالا علکا دا شریف شریف طول دا غیب کاتا کی دیخا دا دغدی چی شیطان خوش آلکت بو دا خو ما تارو دا خبر معلومه نوا نو سمر دنیا کیو گو را دی صلات سلام لے سمر برکت ورکڑے دیں داگی خلقو پا مانزو کی برکت نشتا پا قرآن کی برکت نشتا پا حج کی اپروجہ کی برکت نشتا پا کلمہ کی برکت نشتا سمر برکت چی پا از صلات و السلام کی اخ پا لوی واری پی دا سکڑی دی چه دین ایسا موزی پا جوڑا کردی دا خواد ازادو پا دین کشتے نا دا کم دے که دے او خیئے کنا خسوک تپوس کولی شی او کواخ راشی تپوس کنا نو اس قسم دلیل نشت دی سرا پا دیخ پلا خبر باندے خدا آغا دی بلیس آغا کار دے خواد چه بس داسی کارونے واتا او خو چه دی گناہونا او دی بدعات او دی شرکیات او غی په یقین کې د ثوابونو چې برکت خو پدې کې ده وی دا زمونږ بدنونه چې برکت دي او زمونږ دا اولاد چې برکت دي او روحاني دي او زمخونو نه نور خيږي زمونږ دا کورونه او جماعتونه چې برکت دي ګلزار مدینه نمونه ځای خيږي دا وی د صلوات او سلام برکت څخه بچیا کار وکنا شیطان خوشاله شي بس دا یو عجیب طریقه و نو خواه چه ده ده استغفار ده پارا لوی ارم جوڑ که توبه توبه دیر غط برکی اوو چه دا اوست چه تکیگی خواه دا بغیر ده قرآن نه نحل کیگی او بغیر ده توحید نه چه خلقو ده عبادات زان لدیو دا کارو نه زان لیتا ده خو بدعات ویلی شی تا دی خو پا دین کس نو تاسو به زمره یقین ساتو چې کو ثواب دې نو دازي کاجر دې ګور ډیر خلق راضي او رش پسی زی رش پسی لانی جماعت کې ډیر راغلي پروت کې خلق ولاري لانی ادا سره راځو کیږي دا به دتلا ولي پیر شاسه وي دوا کوي مونږ دې دواله راځو ها او ازلوم یخشي چې دا الله سو چت کړی او دا چغي وای کنا چې الله یا الله یا الله رحم فرما کرم فرما پلانې فرما موږ وي دې دعا درازو الکه دا دعا نه دا خو بدعت ده ته زمره نه ګورې چې دا دعا پیغمبر نه ذکرې صحابه نه ذکرې تابعین نه ذکرې امامانو نه ذکرې د دین مشرانو نه ذکرې په حرمینو کې نه کیږي او چې کوم د دین مرکزونه دي تاسو حاج لذي او عمره لذي دا عبرت خو اخله کنه په هغه ځای کې چلته چا دا زله سجت کړی دي الته چا دا سي چې غوالي دي ها یو خو هنګامي دعای دې ته هنګامي دعا وایي کنه چې تراویو شي ختم شي او غي بیا په شکریا کې خپل اوګ د دعا کوي نو تاسو کول شي اخو دې ته هنګامي وایي ها هنګامي څه توي دې ته وی لیکو سړی چې ترولېږي چې راځما رشتہ دار بیمار دی او تاسو زمانځ نه پس داغه پاره پجما دوا وکه امو غو کو کنه دا بدعت نه دی دا خو یو وخت لپاره ضرورت ته پاره بدعت هغه ته وی چې روټین یې کې لکه دې چې کړه چونه کی کنه بیا به چې مات کې ځای نه بیا به تا کړه په سرکړی چې ځا نازمه بات تا نو بدعت دې ته وی ناکاره شي ښه چې په دې باندې شیطان ډیر خوشحالیږي نو ښه ځکه د خلکو نه غو استغفار ختم کو او علاج کوم دغه علاج لاو نو خیال کوي چې استغفار دنه ختم نشي استغفار دنه ير نشي دا د دین د هر مرض علاج دی بد نور ته پوسونه م کوي چې خیراتو کو که صدقه کو که سو کو نه بس استغفار چې استغفر الله د زړه نه الله نه معافي غوښتل دې سره چې سکیږي نو بل سره ځکه حضرت عمر رضی الله عنه لا یو تن راغې نو یو حاجت وته پېښ کړ چې رب سیوا سوکړه دا واره نکیږي ډېر سخته راغو ته استغفار وکړ بل ول راغې چې ډېر سخته ناچاری دا غربت او فقر دې او په ډوډۍ پورې پد اغه ته استغفار خو چې استغفار بل راغه اغه ته وی چې یار بھائی سیوا واړه نکیږي ماشومان نکیږي او په اولاد پس ډیر زیات خپایو او غمجن یو اغه ته استغفار خو نو چا ته وی چې دا خو ته آسان کار چې زاره خبرې سوکت نو ته ته استغفار خو طالب بل دوانه درځي ابل وظیفه در نظر دی او ته وګوره استغفار دې کنا دې سره د اسمان رګونه کولاویږي دې کې دا اشاره وکنه ها چې د اسمان رګونه کولاو شینو د رحمت باران ته نکی کنه ها نو د رحمت باران چې وشینو مریضانم خوشي او اوږي خلکو مال شي او اولادم شي هر څو شي کنه ها نو وګوره دې خبره باندې کې ماتا دا خو دا هر مرض علاج دی ها فاخر دعوانا Mm-hmm.